Матай 24-дүгээр бүлэг. Есүсийг сүмээс гарч явах үед шавнар нь түүнд сүмний барилгыг үзүүлэхээр хурч ирэв. Тэр тэдэнд, та нар энэ бүгдийг харахгүй байна уу? Үнээр би та нарт хэлий. Энд нэг чулуу, нөгөө чулуун дээрэн үлдэхгүй бүгд нурах болно гэв. Түүнийг чидүүн ууланд сууж байхад шавнар нь түүн рүү ховчлон ирж, эдгээр зүйл чинь хизээ болох юм бэ? Таны залгарч ирэхэд болон үеийн төгсгөлд ямар шинж тэмдэг байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэнд Есүс хариудна. Хин нэг нь та нарыг төөрөлдүүлэх бий болгоомжил. Учир нь олон хүн би бол Христ хэмээн миний нэрээр ирж олныг төөрөлдүүлнэ. Та нар дайн болоод дайны сураг чимээ удахгүй сонсон. Айж сандруу зай. Тэдгээр нь зайлшгүй болох учиртай бөгөөд төгсгөл нь хараахан биш юм. Үндэстэн үндэснийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалын хан эсрэг болох бөгөөд энэ тэндгүй өлсгөлэн болоод газар хөдлөлт болно. Харин энэ бүгд нь төрөх хөвдөлтийн эхэн юм. Тэгэхэд хүмүүс та нарыг зовлон гамшигт тушааж та нарыг ална. Миний нэрээс болж та нарыг бүх үндэстэн үзэн ядах болно. Тэр үед олон хүн бүдрэх бөгөөд нэг нэгнээ тушааж үзэн ядна. Олон хуурамч иш үзүүлэгчд гарч ирж олныг төөрөлдүүлнэ. Ёс ус байдал өссөнөөс болж олон хүмүүсийн хайр хөрнө. Харин эцсийн хүртэл дэвчсэн аврагдах болно. Хаанчлалын энэ хүс сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэл болж дэлхий даяар тунхаглагдана. Тэгээд төгсгөл ирнэ. Иймд иш үзүүлэгч Даниэлийн хэлсэн хоосорлын бузар юм ариун газар байхыг та нар харвал уншигч нь ойлгог. Юудэд байгсад нь уулруу зүхтаг. Дээвэр дээр байгаа нь гэрээсээ юм авч гарах гэж доош бүү бууг. Талбайд байгаа нь дээлээ авахаар бүү буцаг. Харин тэр өдрүүдэд жирэмсэн эмгтээчүүд болон хөхүүл хөхтэй эмгтээчүүд золгүйе. Та нарын зүхтат нь өвөл эсвэл амралтын өдөр таарахгүй тулд залбир. Учир нь ертөнцийн эхнээс өнөөг хүртэл болоогүй мөн хизээч болохгүй агуй гайхамшиг болно. Хэрв тэр өдрүүдийг багнсгоогүйсэн бол нэг ч махан бий аврагдахгүй байх байсан. Харин сонгогдохстийн төлөө тэр өдрүүдийг багнсгоно. Хэрв хэн нэгэн та нарт харагтун Христ энд байна эсвэл тэнд гэвэл түүнд бүү итэг. Хуурамч христүүд болон хуурамч иш үзүүлэгчд гарч ирж хэр боломжтой бол сонгогдохстийг хүртэл төрөлдүүлэхийн тулд агуу тэмдгүүд гайхамшгуудыг харуулах болно. Үзэгтүүн, би та нарт урьдаас хэлсэн. Тиймээс хэрв тэд та нарт хараач тэр цөлд байна гэвэл бүү оч. Эсвэл хараач тэр дотоод өрөөнд байна гэвэл бүү итэг. Аянг зүүн зүгээс цахиж баруун зүгт ч гэлбуулдаг шиг хүний хүүгийн заларч ирэх нь тийм байх болно. Хүүр байгаа газар тас шувуу цугларддаг. Гэвч гамшигын тэр өдрүүдийн дараа тэр даруй нар харанхуйлж сар гэрэлтэхгүй одод тэнгэрээс унаж тэнгэрийн хүчнүүд сэрсэрэгдэх болно. Тэгээд хүний хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илэрхийлэгдэхэд газрын бүх овг гашуудан уйлж хүний хүүг тэнгэрийн үүлэн дээр сүр хүч болоод агуу цог жавхлантайгаар ирэхийг харна. Тэр тэнгэр элч нараан их бүрээн дуугаар илгээхэд тэр сонгогдохстийг нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл дөрвөн салхинаас цуглуулах болно. Одоо инжири модноос сургаалц зөвлөлийг сурч ав. Инжир модны мөчр хэдийнэ зөөлөрч навчсаа зулзгалуулахад 100 ойрт чээ гэдгийг та нар мэддэг. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад түүнийг ойрхон байгааг үүдэн дээр ч нь байгаа та нар бас мэдэгтүүн. Үннээр би та нарт хэлий. Энэ бүхнийг тохиолдохоос нааш энэ үеийнхэн үгүй болохгүй. Тэнгэр газар үгүй боловч миний үгс огтхон ч үгүй болохгүй. Харин тэр өдөр цагийн тухайд хинч мэдэхгүй. Тэнгэрийн элчч хүүч мэдэхгүй. Зөвхөн эцэгэл мэднэ. Учир нь хүний хүүгийн заларан ирэх нь ноогийн өдрүүттэй адил байх юм. Үерийн өмнөх өдрүүдэд буюу Ноаг хөвгч авдарт орох өдр хүртэл тэд идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт гарцгааж байлаа. Үер бууж бүгдийг хаман одох хүртэл тэд ойлгоогүй юм. Хүний хүүгийн заларан ирэх нь түүнчлэн байх болно. Тэр үед хоёр хүн талбайд байхад негийг нь авч нөгөөг нь үлдэн. Хоёр эмэгтэйг тээрэмдэж байхад негийг нь авч нөгөөг нь орхино. Тиймээс эзэн тань ямар өдөр ирэхийг та нар мэдэхгүй тул сонор сэргийг бай. Харин үүнийг мэд. Хэрв гэрийн тэргүүлэг шөнийн хідэн цагт хулгайч ирэхийг мэдэж байсан бол соргог байж, гэрийн ухуулахгүй байх байсан. Тиймээс та нар бас бэлэн бай. Хүний хүү та нарын бодоогүй цаг мөчид ирнэ. Эзэн зарц нартаа цагт нь хоол ундыг өгүүлэхээр гэрийн даамлаар тавьсан итгэмж тухаалаг болно хэмбэ. Түүнийг тийм бийлүүлж байхад эзэн нэрэд харвал тэр бол ерөөлтэйе. Үннээр би та нарт хэлий. Эзэн хамаг эзэмшил хөрөнгөө түүнд даатхна. Харин муу боолн зүрхэндээ эзэн маань удаан хугацаагаар ирэхгүйгээд өөрийн анд нөхөд болох боолуудаа зодож, архичтдээ идэж ууж эхэлвэл эзнээ ирнэ гэж хүлээгээгүй өдр мэдхгүй цагт нь мөнөөх боолын эзэн ирж, түүнийг ухтлан зодож, хоёр нүүртэнгүүтээ хамт нэг газарт байрлуулна. Тэгээд тэнд уйлж шүдэ хавирах болно.